Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Arka Gdynia pokonała 2-1 Lecha Poznań w finale Pucharu Polski. W Soczi o Syrii i Ukrainie rozmawiali Angela Merkel i Władimir Putin. Grecy porozumieli się ze swoimi wierzycielami. Arka Gdynia triumfatorem piłkarskiego Pucharu Polski w finale, które rozegrano na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zespół z Gdyni po dogrywce pokonał poznańskiego Lecha 2-1. Bramki dla zwycięzców zdobyli Rafał Siemaszko i Luka Zarandia, a dla niebiesko-białych Łukasz Trałka. Leszek Ojrzyński, trener zdobywców Pucharu, cieszy się z triumfu swoich zawodników, ale jest też już myślami przy rozgrywkach ligowych. Teraz mam drugi cel do zrealizowania z chłopakami. Musimy się utrzymać w Ekstraklasie. I musimy teraz wszystko zrobić, żeby przygotować się do meczów ligowych, żeby w Gdyni była Ekstraklasa. I jak to będzie, wtedy będziemy się zastanawiać, jak to wszystko poukładać logistycznie czy sportowo. I to tyle. O pucharach na pewno nie myślę. Fajnie by było zasmakować tego, tak jak tu, zwycięstwa w meczu pucharowym, ale teraz wracamy do szarej rzeczywistości ligowej i tu trzeba się bić. Arka wywalczyła Puchar Polski po raz drugi w historii. Wcześniej gdynianie zdobyli to trofeum w 1979 roku. Ze Stadionu Narodowego kibice wracają do domów, mówi Rafał Ratmaniak ze stołecznej policji. Angela Merkel dała do zrozumienia, że władze w Kijowie działają w zgodzie z międzynarodowym prawem, mają poparcie świata zachodniego i powinno im się umożliwić odzyskanie kontroli nad wschodnią granicą, a także nad terytoriami zajętymi przez prorosyjskich separatystów. Z kolei Władimir Putin kolejny raz negował demokratyczność wyboru kijowskich władz i obciążał je odpowiedzialnością za przedłużający się kryzys. Po pierwsze, jeśli chodzi o wydarzenia na południowym wschodzie Ukrainy, to są one rezultatem przewrotu państwowego i antykonstytucyjnej zmiany władzy w Kijowie. Po drugie, tych terytoriów nikt nie rozdzielał, oddzieliły je władze w Kijowie, organizując różne blokady. Odnosząc się do sytuacji w Syrii, Putin i Merkel zgodzili się, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do zaprzestania krwawych walk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po spotkaniu z Władimirem Putinem kanclerz Niemiec oświadczyła, że Berlin odpowiada się za kontynuowaniem porozumień mińskich w formacie normandzkim i uważa, iż obecnie jest to jedyna droga rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Większość członków ruchu Francja nie uległa Jean-Luc Mélenchon. Nie chce głosować na Emmanuela Macrona. 2/3 działaczy skrajnej lewicy planuje albo nie pójść do wyborów, albo oddać pustą kartę wyborczą. Tak wynika z ogłoszonych dziś wyników konsultacji w tej sprawie. To między innymi od frekwencji i od głosów zwolennika Mélenchona, który odpadł w pierwszej turze, będzie zależeć ostateczny wynik wyborów. Z Paryża specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Jean-Luc Mélenchon wbrew oczekiwaniom nie zdradził, jak będzie głosował w drugiej turze. W ostatnich dniach apelował do swoich zwolenników, by nie wybierali Front Narodowego, ale nie wskazał otwarcie, by głosować na Emmanuela Macrona. Dla Hugo Portiera, działacza ruchu Mélenchona w podparyskim Bobigny, zarówno Le Pen, jak i Macron są nie do zaakceptowania. Ja nie pójdę głosować. Gdy mam do wyboru reakcjonistkę i liberała, odmawiam wyboru. Podobnie uważa 1/3 członków Francji Nieuległej. Kolejna 1/3 chce oddać pustą kartę do głosowania, a tylko niecałe 35% osób dopuszcza głos na kandydata En Marche. Wyniki konsultacji pokazują tylko część elektoratu Mélenchona, tę zaangażowaną politycznie. Według sondaży wśród zwykłych zwolenników skrajnej lewicy 44% osób zagłosuje na Macrona. Nie znoszę Emmanuela Macrona, ale jeszcze bardziej nie znoszę Marine Le Pen i nie chcę, by rządziła moim krajem. Druga tura wyborów prezydenckich 7 maja. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Grecki rząd zawarł wstępne porozumienie z wierzycielami. Dociera to drogę do rozmów na temat zadłużenia kraju i jest warunkiem wypłaty kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla Grecji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Po wielu miesiącach negocjacji gabinet Aleksisa Tsiprasa, unijni wierzyciele i Międzynarodowy Fundusz Walutowy porozumieli się w sprawie warunków kończących drugą ocenę greckich reform. Porozumienie techniczne zostało zawarte i to daje nam możliwość zajęcia się kwestią zmniejszenia greckiego zadłużenia. Oświadczył grecki minister gospodarki Dimitris Papadimitriou. Zajmą się tym 22 maja przedstawiciele Eurogrupy. Kolejne reformy gospodarcze, na które zgodził się grecki rząd, muszą teraz teraz zostać zaakceptowane przez parlament, a porozumienie zatwierdzone przez ministrów finansów Eurostrefy. Reformy zakładają m.in. spore cięcia emerytur do 18% oraz znaczne obniżenie kwoty wolnej od podatku. Zostaną one wprowadzone w życie w 2019 roku. Specjaliści podkreślają, że nie jest to najlepsze porozumienie, ale trzeba było zakończyć ocenę reform. Pozwoli to bowiem na stabilizację greckiej gospodarki i przywróci równowagę systemowi bankowemu. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W lipcu Grecja musi spłacić kolejne 7 miliardów euro długów. Ostatni program kredytowy dla tego kraju opiewa na łączną sumę 86 miliardów euro. To był serwis Trójki. W nocy pogodnie i bezdeszczowo na Suwalszczyźnie, gdzie indziej przelotne deszcze, na Podkarpaciu możliwe burze. Na termometrach od 3 stopni w Suwałkach do 9 w Szczecinie i Rzeszowie. Na wybrzeżu dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro sporo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Rano na Śląsku mgły, a w ciągu dnia burze. Podobnie w Małopolsce. 11 stopni w Gdańsku, 12 w Warszawie, 15 we Wrocławiu, 17 w Krakowie, 20 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Drugi maja, Dzień Flagi. Spotykamy się dzisiaj z profesorem Sławomirem Górzyńskim. Dobry wieczór. Witam Państwa. Prezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i z kustoszem Muzeum Wojska Polskiego Mikołajem Kubackim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I zaczynamy. Najpierw Michał Kulenty i Polonez. Dzień Flagi. Posłuchajmy wypowiedzi doktora Mikołaja Tomaszyka, politologa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w styczniu 2004 roku i wskazano właśnie 2 maja jako ten dzień, w którym Polacy powinni cieszyć się ze swoich barw narodowych, określając właśnie święto mianem święta Flagi Narodowej. Patrząc na motywy, tych motywów możemy się domyślać. Każde ze środowisk politycznych, które w tamtym okresie głosowało za lub przeciw takiemu dniowi, mogłoby wskazywać na wiele motywów. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na te najważniejsze. powinniśmy być dumni z naszych barw narodowych. Nie tylko w kontekście święta Konstytucji 3 maja, ale również w kontekście budowania nowej tożsamości narodowej po 90 roku, jak również w kontekście nowej dumy z tego, że jesteśmy Polakami i z tego, że jesteśmy patriotami. Obserwując to, co się dzieje przez wiele lat w Dniu Flagi Narodowej, czyli biegi związane z tym świętem, maratony, półmaratony i różnego rodzaju eventy, można powiedzieć, że inicjatywa legislacyjna w tym zakresie, jak i wprowadzenie tego święta spełniło oczekiwania wielu Polaków. Sławomir Górzyński i Mikołaj Kubacki są dzisiaj z nami. No to proszę powiedzieć, spełniło oczekiwania Polaków to święto? Czy to jest takie święto, przepraszam, że no, od razu czarne myśli i podejrzliwe. Między jednym świętem byłym i tym obecnym, nowym, 3 maja jest jeden dzień pusty, no i trzeba było coś z tym zrobić. Czy to jest prawdziwe święto? To jest inne pytanie. To jest pytanie dla socjologa. Czy w ogóle jakieś wydarzenie, które jest narzucone, znaczy narzucone na tej zasadzie, że jest oktrojowane przez Sejm, przez parlament wobec społeczeństwa, czy spełnia w ogóle swoje zadania, bo to samo pytanie można by postawić wobec 11 listopada, wobec 3 maja. No nie, no czy one, 11 listopada, coś się wtedy stało 3 maja. No tak, maja ale nie wszyscy wiedzą, co się stało, nie wszyscy pamiętają i nie do końca to rozumieją. Natomiast, nie zawsze to rozumieją, natomiast pytanie jest, czy tak rzeczywiście trochę dziwnie wykorzystując przerwę między jednym świętem a drugim, ale to nie jest do historyka pytanie, tylko tak jak powiedziałem do socjologa. Natomiast myślę, że ważniejsze w tym wszystkim jest to, o czym mamy pamiętać. I w tym momencie wybór tego dnia poprzedzającego wspomnienie Konstytucji 3 maja jako święto symbolu. Flaga tak, bo ona została nazwana. W tej ustawie została nazwana flaga. Notabene nie całkiem niedawno zaproponowałem parlamentarzystom i resortowi kultury, jako temu, który jest odpowiedzialny za symbole narodowe, zasugerowałem, że warto byłoby tutaj doprowadzić do pewnej zmiany. Zmiany nie tylko kosmetycznej, ale aby święto nie było tylko świętem flagi, ale było świętem symboli narodowych, państwowych. To byłoby bardziej właściwe, ponieważ sama flaga jest oczywiście symbolem pojedynczym, bardzo ważnym symbolem, jednym z najważniejszych symboli, ale z symboli. Liczba mnoga tu jest istotna. I o tym warto pamiętać. Jeszcze dopytam, bo kiedy trwa dyskusja już w Sejmie, w parlamencie na temat tego święta, czy warto je powoływać, czy nie, no to Senat zaproponował, żeby to było święto orła, prawda? Orła białego jako ważniejszego symbolu niż flaga. Flaga jest pochodnym orła. O tym będziemy rozmawiali. Dlatego jeszcze ma pan absolutnie rację, przypominając tę dyskusję. A teraz mówimy o tym, żeby ten dzień obejmował wszystkie symbole. Aha. Co jest pytanie do kustosza. Czy to święto jest prawdziwym świętem, jak ludzie je odbierają, ludzie zwiedzający Muzeum Wojska Polskiego na przykład? No, na przestrzeni lat rzeczywiście ta przerwa majowa jakby sprzyja temu, że ludzie jakby głosując nogami przychodzą po prostu rzeczywiście w dużej liczbie do muzeum. I to jest chyba w ogóle pozytywne takie święto. Trochę może takiego właśnie pozytywnych tych odwołań do naszych jakichś tradycji jest chyba może troszeczkę za mało. Często one są troszeczkę takie na pograniczu właśnie wojen, bitew. Często niestety w ostatnich 200 latach byliśmy po stronie przegranych. A flaga, która niezależnie od tego, czy wygrywaliśmy, czy też przegrywaliśmy te nasze może barwy narodowe, bo to byłoby chyba lepsze określenie, jednak one jak w jakiś sposób scalają, zjednoczą ten kraj i towarzyszą nam od tych kilkuset lat. Dlatego niezależnie nawet od tego, czy to jest sztuczne, czy niesztuczne święto, dobrze, że jest. I tutaj zgodziłbym się z panem doktorem rzeczywiście, że lepszym byłoby rozwiązaniem wprowadzenie właśnie tej poprawki o symbolach narodowych, że to powinno być święto symboli narodowych. Flaga tak naprawdę z naszych 3 symboli narodowych jest najmłodszym tak naprawdę symbolem. Aha. Dyskusyjna może sprawa, ale na pewno młodszym niż nasz niż nasz herb. Jeszcze o fladze. Zapytam o flagę. O skojarzenia. Teraz takie od serca, żeby było. Bo ja znalazłem przepiękny wiersz, którego kiedyś uczyliśmy się w szkole nawet. Nie wiem, czy teraz się tego wiersza dzieci czy młodzież uczą. To jest Maria Pawlikowska Jasnorzewska, Barwy Narodowe. To pewnie państwo, panowie znają, prawda? Ale przypomnę. Tam jest takie skojarzenie. Zacytuję fragment. Biało-krwawy, krwawo-biały, lniany, opatrunku, który zwierz się sztandar. Co się z wielkim krwotokiem uporał. To przepiękne. Ale tu jest takie skojarzenie właśnie, trochę nawiązując do słowa pana, że sztandar, jeśli ktoś w ogóle o nim myśli, flaga, no to myślę, że kojarzy się właśnie z przelewem krwi. Poetka mówi o patrunku. No, to też w jakim kontekście powstaje dany utwór literacki, w tym przypadku wiersz, jest istotne. Więc ten powstawał akurat w kontekście wojny, więc skojarzenie krwawe, białego patrunku jest całkowicie naturalne i bardzo dobre z punktu widzenia poetyki. Natomiast to nie tylko to, bo jednak symbole, w ogóle symbole narodowe, a w tym momencie flaga, są przede wszystkim sposobem rozpoznania pewnej zbiorowości. Nie mówię tutaj tylko o Polsce, tylko po prostu w ogóle jako komunikat społeczny, jakim jest herb, jakim jest flaga, jakim jest komunikat głosowy, czyli hymny. Mhm. I to jest istotne, żeby na to patrzeć, na symbole, jako właśnie sposób wizualnego, czy też dźwiękowego przedstawiania się społeczności. W momencie, kiedy barwy biało-czerwone są prezentowane, wśród Polaków jest to jednoznaczne skojarzenie. Polskie barwy narodowe. No tak, tylko ponieważ to jest symbol, ale... no to możemy widzieć w nim wszystko właściwie. Dokładnie. Prawda? Poetka widziała opatrunek, krew. Poetka pisząca w czasie wojny, czy też nawiązująca swojej twórczości do wojny, widziała w tym w czerwieni krew, w bieli opatrunek. No, skojarzenie z punktu widzenia naszej historii i ciągłych wojen w ciągu ostatnich 200 lat, pomijając ostatni okres, ale mówię, kiedy powstawał ten utwór, to skojarzenie jest naturalne. Mhm. Nie ma w tym nic dziwnego. No tak, chodzi mi o to, czy się zmieniło, że widzimy dzisiaj jakoś nasze barwy inaczej narodowe. No, ja tutaj może jestem stronniczy bardzo, bo rzeczywiście zajmując się od już 10 lat prawie zawodowo właśnie historią wojskową Polski, to niestety nie. Skojarzenie moje są nadal w zasadzie, zwłaszcza ta czerwień, to jednoznacznie dla mnie to jest krew żołnierska. No jest jakby to takie być może nawet infantylne, może trochę skojarzenie, ale jest. Aha, no Muzeum Wojska Polskiego, co jednak zobowiązuje. No może nawet nie tyle nawet zawodowo, może trochę również z przekonań takich wewnętrznych trochę też tak. Aha. No to może trochę nie do końca naukowe podejście, ale rzeczywiście takie naturalne, tak jak pan tutaj doktor. Pamiętajmy, że ostatnie 70 lat historii Polski to jest 70 lat jednak, mimo sporów wewnętrznych, politycznych, no pewnych też drastycznych wydarzeń, które miały miejsce w latach 80., ale to jednak jest okres zasadniczo pokoju. Ja już nie chcę się wdawać tutaj w szczegóły i oczywiście ci, którzy powiedzą, że były krwawe momenty, to się zgadza, tak, ale to nie jest wojna. Jednak tak. To nawet stan wojenny nie jest wojną. Jest tylko stanem wojennym. Natomiast przy pełnej, ja pamiętam dzień wprowadzenia, więc tutaj nie można mi żadnego zarzutu postawić, że nie wiem, o czym mówię. Pamiętam to dokładnie. W każdym bądź razie nie były to działania wojenne, marsze i kontrmarsze armii, które niszczyły Polskę przez te 70 lat. Wręcz odwrotnie. To jednak jest okres spokoju, więc w tym kontekście można powiedzieć, że powinniśmy raczej myśleć o symbolach, które po prostu, może nie to, że jednoczą, ale są po prostu tym komunikatem, który jest wspólny dla mieszkańców, dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest istotą tego. Jeżeli teraz spojrzymy na to, że te barwy nie wzięły się znikąd, one się nie pojawiły 50 lat temu, czy 70, czy 80 lat temu, czy nawet 100 lat temu, ale trwają na ziemiach polskich jako symbol no, państwa, zbiorowości, pojawiają się w XV wieku, od czego mamy dowody namacalne, mamy źródła barwne, pojawiają się, a w opisach możemy to wcześniej stwierdzić, a to znaczy, że ta symbolika jest trwała. Są z nami dzisiaj profesor Sławomir Górzyński, szef Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i kustosz Muzeum Wojska Polskiego Mikołaj Kubacki. Dzień Flagi, 2 maja. Symbole narodowe, hymn, flaga, barwy, herb. Herb przygodło właściwie, jak się mówi. To znaczy, zależy o czym pan mówi, no, o co pan pyta. O tym orle, który jest Rozumiem. Sam wielokrotnie mówi to się podnoszę. Godło, prawda, potocznie. Orzeł jest godłem. Natomiast kiedy mówimy o wizerunku, który, no jesteśmy w radio, więc nie możemy tego pokazać państwu, no, ale każdy z nas wie, jak wygląda to, co wisi na ścianie. To, co wisi na ścianie, co ma przedstawiać symbol państwa polskiego. Przepraszam, specjalnie mówię to. W ustawie i w konstytucji w tej chwili mamy zapisane, że godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest w polu czerwonym orzeł biały. Znaczy srebrny, wszystko jedno w tym momencie, bo to nieistotne, bo to jest ekwiwalent. Natomiast istotą tego błędu, który tutaj jest zapisany niestety w konstytucji, błędu jest to, że godłem jest orzeł biały, ale nie w polu czerwonym, bo w polu czerwonym orzeł biały to już jest herb. I to jest dla heraldyka, dla historyka rzecz zupełnie zrozumiała. Niestety błąd ten powstał w latach 50. przy pisaniu konstytucji, no, tej komunistycznej, i został przepisany bezwiednie, nazwijmy to w ten sposób, do kolejnych zapisów ustawy zasadniczej. No i teraz nie można go zmienić ustawą. Mhm. Można go zmienić tylko zmianą konstytucji. No to tutaj już nie będziemy wchodzili chyba w szczegóły polityczne. No ale powiedzmy teraz o historii tego symbolu. To jest chyba jeden z najstarszych europejskich symboli, prawda? Orzeł. Jest to jeden z najstarszych. No, w Polsce on chyba funkcjonuje już tak w 100% potwierdzony przynajmniej opisami, no co najmniej od końca XIII wieku. Potem, to co było na denarach piastowskich, to co to było? A, to jest dyskusja. Profesor Suchodolski powiedziałby, że jest to nie orzeł w każdym bądź razie. Nie orzeł. Tak, to jest dyskusja, no, paw, kura, nie, no, orzeł. Kura też takie prace widziałem, pisane zresztą jeszcze za mojej bytności, za moich studenckich czasów, właśnie o analizie, co to tak naprawdę przedstawione jest na denarach wczesnopiastowskich. No, nie wiemy. To jest do pewnego stopnia... Tu nie musimy się zastanawiać, czy to jest orzeł, dlatego że tak czy inaczej nie byłby to ten orzeł, który jest orłem stricte heraldycznym, dlatego że herb jako zjawisko pojawia się nie w tym X czy na początku XI wieku, tylko nieco później i najpierw pojawia się na Zachodzie. Z innych troszeczkę powodów pojawia się pojawiają się pewne symbole na ziemiach polskich, które później ulegają heraldyzacji i stają się herbami. Mhm. Ale to, co jest na tych denarach, to nie jest herb. O, w ten sposób. Dobrze, profesor Górzyński zdementował. Dziękuję bardzo. No i kontynuujemy. Ów właśnie herb towarzyszy nam od XIII wieku. W naszym obszarze geograficznym, no to podobnie stary herb mają Niemcy. Ciut starszy, chociaż to też oczywiście, jeśli mówić o ciągłości na przykład, no to to już my wypadamy znacznie lepiej, bo o ile biały orzeł na czerwonym polu jest jednoznacznie, że tak powiem, naszym symbolem, o tyle w niemieckiej historii, która zresztą była dość burzliwa, rozbicie dzielnicowe, czy na księstwa małe, to dopiero zostaje przezwyciężone ostatecznie w połowie XIX wieku, no to ten tak naprawdę symbol cesarski, bo to jest herb cesarski, orzeł niemiecki, no to no, on bardzo często gdzieś tam znikał. Jeśli mowa o Czechach, no to z kolei to jest państwo, które przez też długi czas tak naprawdę samodzielnym państwem nie było, chociaż też szczęśliwie też akurat ten biały lew na czerwonym polu ich z kolei jest też o długich tradycjach, ale chyba orzeł jest dłuższy ciut. No dobrze, ale to dlaczego ten orzeł tak nie znikał jakoś? W innych krajach znikały te symbole i pojawiały się nowe, jest trwałość. Od XIII wieku, to niesamowita. Znaczy 1295 to jest użycie przez Przemysła II przy koronacji orła ukoronowanego, który jest tym orłem dynastycznym, ale już ukształtowanym. Kwestia jest tylko taki, że na Śląsku będzie on czarny, a w Wielkopolsce będzie biały, na Mazowszu też będzie taki sam biały i w Małopolsce. W każdym bądź razie ten orzeł jest ukształtowanym symbolem dynastii. Jako symbol dynastii jest symbolem państwa, staje się symbolem państwa. I dynastia się zmieniła. Dynastia się zmieniła, ale cały czas jest nawiązanie u kolejnych dynastów, u kolejnych monarchów, jest nawiązanie do tego pochodzenia, czy też związków genealogicznych z Piastami. Mhm. I kiedy następuje zmiana na tronie dynastii, nadal jest nawiązanie do symbol orła. Pozostał. Bo to jest jako spadkobiercy Piastów mamy prawo do tronu. Aha. Ale jako spadkobiercy Piastów mamy prawo do orła. Mhm. I tu jest istota tego zakorzenienia się orła, ale w ogóle symbolu państwowego w różnych krajach, jednego pod warunkiem, że mamy tą ciągłość. No właśnie, podkreślamy to, dlatego że to jest niesamowite, że mamy coś takiego długiego, prawda? Taki długi przebieg. Jedna z niewielu rzeczy, które mamy długie. Tak. Wszystko się zmieniało, rozpadało, potem się odradzało, a ten orzeł jednak pozostał mimo zmian dynastii. Proszę powiedzieć, czy to jest, bo czasami się słyszy o tym, że ten orzeł jest nieheraldyczny, ten teraz, który mamy, ten symbol, że to nie jest zgodne z zasadami heraldyki, to przedstawienie. Kiedy zmieniano, w 26 roku rozpisano konkurs i profesor Kamiński wygrał ten konkurs, on stworzył rzeczywiście orła, może nie do końca spełniającego, znaczy na pewno nie do końca spełniającego zasady heraldyki. Przede wszystkim on jest zbudowany z grubsza na planie koła. Jest świetnym wypełnieniem do pieczęci, jest świetnym wypełnieniem do monety. Natomiast nie wypełnia prawidłowo tarczy. Gdzieś te pióra zaczynają się zaginać, tworzą koło. Jeżeli spojrzymy tak nie w szczegóły, tylko na ogólny wizerunek orła, to zobaczymy kolistą taką figurę. I w związku z tym gdzieś nam pozostaje w rogach dziura heraldycznie na to patrząc. To nieładnie wygląda. Nieładnie wygląda. A który orzeł wyglądał najładniej? Przepraszam, to naiwne pytanie, ale może czasami warto je zadać według estetycznie panu. Dla mnie bez wątpienia ostatnich Jagiellonów orzeł. Tak, Zygmunta Starego. To jest mój ulubiony jednoznacznie orzeł. To jest proste pytanie, odkąd, że tak powiem, obcuję z wielorakością naszych godeł na przestrzeni historii, a to już jest dość długo, 30 lat, bo dziadek kiedyś mi stworzył taki potężny album i tam właśnie jedna ze stron, album dotyczący historii Polski i tam właśnie jedna ze stron była poświęcona tylko polskiemu godłu. Mhm. Właśnie od tej kury, pawawia, czy orła wczesnopiastowskiego, aż wtedy jeszcze, to chyba był jeszcze niestety orzeł perelowski, ten ostatni, który wtedy kończył, no ale bez wątpienia Zygmuntowski orzeł pierwsze miejsce. Niewątpliwie orły z czasów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta są efektowne. Nie ma co do tego wątpliwości. I heraldyczne? I są heraldyczne, bo trzeba pamiętać, że heraldyka jest nauką, jest dziedziną życia żywą. Ona się zmienia, zasady i zwyczaje zmieniają się wraz ze zmianami w sztuce. W związku z tym to, że orzeł średniowieczny, no z punktu widzenia Polski wczesno-średniowieczny, XIII wiek na zachodzie to już jest rozwinięte średniowiecze, a dla nas jest to wczesne średniowiecze, czy też późniejszy średniowieczny i nowożytny okres, w sztuce następują przemiany. Wraz z tym zmienia się też wizerunek orła. Zmienia się na tarczy, zmienia się na pieczęciach, zmienia się w zabytkach architektonicznych, ale obok tak dobrze wyrobionych orłów, jak orły królewskie, w Polsce w ogóle, wśród zabytków najróżniejszych, które do dzisiaj przetrwały w skarbnicach takich pamiątek narodowych, jak są niewątpliwie kościoły, to jest wiele przedstawień orłów średniowiecznych, mówię o orłach państwowych, dynastycznych, które są bardzo nieporadne rysunkowo, ale są świetnym przykładem sztuki średniowiecznej czy nowożytnej. Także z jednej strony oczywiście, tak jak pan słusznie powiedział, orzeł Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta jest bardzo ładny, ale jest to tylko jeden z etapów jego rozwoju, jego zmian. A co z koroną i co z krzyżem? Bo pojawiają się takie pomysły, żeby orzeł miał krzyż w koronie, prawda? Ostatnio chyba słyszeliśmy znowu, pojawiają się takie myśli. Czy w ogóle tak było kiedykolwiek w historii Polski, że była korona i krzyż? No to tutaj chyba łatwe jest odwołanie do herbu rządu polskiego na uchodźstwie, czyli dość niedawnego nawet odwołania się, gdzie rzeczywiście od chyba 50. lat wczesnych ten orzeł dostaje domkniętą, może nie zamkniętą, ale domkniętą koronę zwieńczoną krzyżem. Jeśli szukać bliskiej konotacji, ale przy dalszych, jak tak się odwołać, to chyba też ta korona była wieńczona krzyżem na pamiątkach materialnych, więc to nie jest coś zupełnie nowego. I to miałoby sens, panie profesorze. Korona jest jednym z elementów w herbie i ma ona swoją wartość semantyczną. Korona świadczy o monarszym pochodzeniu, niekoniecznie, znaczy monarszym, królewskim pochodzeniu tego przedstawienia, jakim jest w tym przypadku orzeł, ale tak samo korona jest na lwie czeskim, o którym mówiliśmy, w innych przedstawieniach związanych z monarchami. Choć czasami występuje sama korona, jak na przykład trzy korony w herbie biskupstwa krakowskiego. W każdym bądź razie korona, o której mówimy teraz, to jest korona na orle, bo możemy też zobaczyć koronę na tarczy, która bardziej symbolizuje ustrój monarchiczny, niżli jest symbolem związanym z orłem. Natomiast, kiedy mówimy o koronie wieńczącej generalnie herb państwowy, już nie wnikając w tej chwili w szczegóły, czy to jest dynastyczny, ale związany z suwerenem, czy też z suwerennością. I świetny, klasyczny artykuł profesora Aleksandra Geisztora mówiący o koronie zamkniętej i jej początkach na ziemiach polskich. Tylko proszę teraz spojrzeć, znowu jesteśmy w radio, więc nie możemy tego pokazać, ale to jest bardzo istotne, żeby sobie wyobrazić... Już prawie widzimy. Żeby sobie wyobrazić, że korona średniowieczna królów polskich jest koroną otwartą, to znaczy ma tak zwane fleurony i to są te takie lilie na koronie. Jest otwarta. Natomiast wraz z pewnymi koncepcjami politycznymi, w przedstawieniach ikonograficznych, w tym także na pieczęciach, korona jest zamknięta na znak suwerenności. Mhm. Taka najprostsze wytłumaczenie w tej chwili, nie wnikając w różne szczegóły. Następuje jej zamknięcie. Jako zamknięcie na oznaczenie suwerenności, niezależności od władztwa cesarskiego w XVI wieku. I to zamknięcie, teraz musimy sobie znowu wyobrazić, musi być czymś zamkniętym, musi być zwornik tego. Jest gałka, ale ta gałka dobrze, żeby czymś była zwieńczona. Jest zwieńczona krzyżem. To, że w okresie XVI wieku czy XVII kraj był chrześcijański, nikt nie ma wątpliwości. Symbol krzyża jest symbolem prostym, jasnym komunikatem. Ale czy tak było? Tak, ja to mówię o tym, co było. Nie wymyślam w tej chwili sytuacji teoretycznej. Ja mówię o tym, co było. Natomiast użycie, czy też dokonanie teoretycznie małej zmiany graficznej w tym herbie, który jest wzorem obowiązującym obecnie i był wzorem obowiązującym używanym przez rząd na emigracji, przez samo tylko zamknięcie korony, którą narysował Kamiński, czyli tej, którą używamy w herbie państwowym, jest błędem. Po prostu nie da się tego rysunku. Możemy mówić o zamknięciu korony na głowie orła, ale musimy wtedy narysować odpowiedniego orła, który pasuje do korony zamkniętej. Ten ma otwartą, kropka. Tego się nie da zamknąć. To, co zrobiono w Londynie, było z punktu widzenia i heraldyki, i sztuki, po prostu niezbyt trafionym rozwiązaniem. Staramy się tutaj nie wchodzić w spory światopoglądowe, które... Zupełnie, ja mówię wyłącznie o heraldyce. Mówimy tylko o historii i heraldyce, właśnie. Zwłaszcza, że herby, flaga czy hymn mają jednoczyć, tak? Jak będziemy tutaj się kłócić o herb i wykorzystać go jako narzędzie polityczne, to jest w ogóle najnieszczęśliwsza sytuacja. Ale pytanie było pana redaktora o kwestie heraldyczne i ja się wyłącznie do nich odnoszę. Nie odnoszę się do kwestii światopoglądowych, czy też innych o charakterze, nazwijmy to, politycznym. Jasne. No dobrze, to teraz może porozmawiamy o barwach. Profesor Sławomir Górzyński i Mikołaj Kubacki są dzisiaj z nami. To Biało-czerwone. Co to znaczyło? Dla poetki zacytowałem wiersz, przepiękny fragment wiersza Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej, to znaczy krew i opatrunek. No skąd się wzięła bieli czerwień? Pierwszy, najstarszy opis herbu polskiego mówi o tym, że jest on czarny, ale że jest czarny. Tak, ale to jest, czy ten opis był fragmencik zdania Aquila Nigra, czy to rzeczywiście tak, czy nie. Zbyt mało mamy tutaj wiedzy o kontekstu tego przekazu, żeby na ten temat się zastanawiać. Natomiast pamiętajmy tak, z jednej strony mamy właśnie tego wspomnianego przez pana tutaj orła czarnego, orła cesarstwa niemieckiego, czy raczej królestwa niemieckiego, który jest czarny, w związku z tym państwo obok nie może mieć czarnego orła. Mhm. Musi mieć, jeśli już ma orła, musi mieć znacząco różny symbol, który będzie ewidentnie odróżniał. Jeżeli tam mamy złoty kolor pola tarczy, czyli żółty ekwiwalentnie, no to w herbie Piastów, tych, którzy stają na czele Zjednoczonego Państwa w XIII wieku, pojawia się orzeł biały, a barwa pola jest czerwona. Bardzo dobre, widoczne dwie barwy, które są dobrze widoczne na polu walki. Można łatwo rozróżnić z daleka, że to jest no, biel i czerwień, a po zbliżeniu się do tej strony, która nadchodzi i ma te nad sobą symbole, widzimy jednoznacznie, że kto jest przed nami. No dobrze, ale to znaczy, tak zrozumiałem, być może to jest nadinterpretacja, że myśmy przejęli orła od Niemiec, tak? To tak szło? Tylko trzeba było potem już rozróżnić tymi kolorami. Orzeł jest w symbolice, proszę pamiętać, że orzeł, tak jak przed chwilą pan powiedział tutaj, orzeł jest symbolem, który występuje od starożytności. Lew też na przykład, prawda? Tak, bo to są takie ważne... To są królewskie, dostojne, silne zwierzęta. Czyli to była nadinterpretacja. Czyli to, wiadomo, jednym z takich pytań, które zadaję moim grupom właśnie w muzeum, to jest właśnie, dlaczego orzeł, a nie kaczka? I dzieci instynktownie zaczynają się śmiać, prawda? No albo bo kura to na denarze. Tak? No bo kaczka, kaczka to nie przestraszymy się, a orzeł ma być właśnie ten groźny, ten dostojny, ten majestatyczny, król ptaków, prawda? Tak? Pojawiają się takie skojarzenie i to jest rzeczywiście świetny symbol dla podkreślenia powagi państwa, powagi dynastii. Dobrze. Biel to znaczy biel, czy biel to znaczy srebro? Żółty to znaczy żółty, czy żółty to znaczy złoty? Bo takie myśli też tutaj dzisiaj padały. Jak to jest z punktu widzenia heraldyki? Właśnie, jak jest ten orzeł? Orzeł jest biały. Czyli srebrny. No właśnie. Tak, proszę, ale to powiedzieć. Rzeczywiście heraldyka używa niewielu barw. I są barwy i metale. Kolory i metale. I tutaj właśnie mamy czerwony, niebieski, zielony. A metale są dwa. Złoto i srebro. Mhm. Zasadą jest to, żeby nie mieszać kolorów ze sobą przy dwóch zasadniczych elementach rysunku herbu, bądź dwóch metali. Ale zaraz, przepraszam, ale to znaczy, że nasz orzeł jest zupełnie nieheraldyczny, bo jest biały. Nie, na czerwonym. Biały jest ekwiwalentem dla srebra. Aha, i tak to należy rozumieć. Tak, dlatego jest metal orzeł biały, ale to jest orzeł srebrny. Mhm. Przed chwilą wspomniany choćby ten orzeł niemiecki jest w polu złotym, czyli żółtym. To zależy od tego, czego malujemy metalami, farbami metalicznymi, czy też kolorujemy żółtym. No dobrze, a jaka jest ta czerwień właściwie, jaka powinna być? Bo to znowu się pojawia spór i on odżywa. Myślę, jaki to jest kolor? No, czerwień jest nieskończone bogactwo. To ma być czerwony. Dobrze, czerwony. Ja wiem, że to jest niegrzeczna odpowiedź. Pan zadaje pytanie, jaki jest czerwony, ja mówię czerwony. No, czerwieni jest bardzo wiele. Tak, ale, jaka odmiana? Ale to właśnie przed chwilą mówiłem o tym, że ma być wyraźnie widoczne. I teraz jest tak... Jeżeli będziemy używali współczesnych, obecnie produkowanych farb, czy oczywiście ustawa mówi, jaka ma być tam ta czerwień, ale również mówi, że ten biały to nie jest biały, tylko taki bardziej szary. Ale to jest kwestia tego, dlaczego w tym momencie tak zapisano w ustawie. Nie byłem przy pisaniu ustawy, nie odpowiem na to pytanie. Dlaczego ktoś stwierdził, że taki lekko szary to jest biały? W załączniku do ustawy, który jest załącznikiem mówiącym o barwach, jest mowa, jak one są tam mieszane, żeby otrzymać tę czerwień. Natomiast mówiłem w tej chwili o farbach, o farbnikach, które pozwalają uzyskać kolor czerwony. I w średniowieczu, czy w czasach dobie nowożytnej, uzyskiwano czerwony barwnik do barwienia na przykład materiału z konkretnych żyjątek. Czerwiec polski. Dokładnie. Ale z konkretnego, że tak powiem, robaczka, z którego wytwarzano ten barwnik. Teraz, ale ile tego barwnika dodamy do tego kotła, w którym mieszamy, to będziemy mieli bardziej intensywny albo mniej intensywny ten czerwony. I tak to się... Mówiło się o tym, że z tego czerwca polskiego robi się barwnik, który się nazywa karmazyn. To jest taki odcień czerwieni, prawda? Taki magnacki. I dlatego zapisach mamy właśnie mowę o karmazynie. Ale potem zdaje się, Sejm przed wojną zmienił. Tak. W zapisie cynober. Jest cynober. No, tak. inny rodzaj czerwieni. Tylko też pytanie, w momencie, kiedy nie mamy barwnego załącznika, co to jest ten cynober? No tak, nie, ja rozumiem, że trudno o tym w radiu opowiedzieć, ale jednak trzeba się zdecydować na te czerwień. Dlaczego zmieniają właśnie również tą barwę? Tak. Dlaczego zmieniają tę barwę? Chyba też trochę z modą to chyba też trochę się wiąże. I trochę tak jak tutaj pan profesor wspominał, że tak jak ulegał wizerunek orła modzie wynikającego właśnie z prądów dominujących w sztuce ówczesnej, podobnie może być również z samą czerwienią. No, nawet były pomysły, że amarant może być naszą barwą narodową, nie czerwień. Tak? No, to akurat był dość krótki moment, to właśnie tak na przełomie XVIII-XIX wieku, gdzie właśnie barwy kawalerii narodowej, czyli biel, właśnie amarant, który był tańszym sposobem uzyskiwania czerwieni, i granat, były tak silnie kojarzone z polską jazdą, z polską armią, także nawet tutaj się pojawia taka dyskusja, czy to nie są barwy narodowe, tak? Czy to granat? Również granat. Nasze barwy narodowe tak naprawdę są ustawowo przyjęte podczas powstania listopadowego. I wtedy rzeczywiście zwycięża ten właśnie, że mamy dwa pasy kolorowe, biel i czerwień, granatu nie ma, ale to wynikało to z mody. Myślałem, że te odcienie czerwieni mają znaczenie symboliczne, jakieś jeszcze głębsze. Okazuje się, że nie bardzo, jak słyszę. Jak się zaczyna dokładnie badać źródła, to się okazuje, że wiele rzeczy ma wytłumaczenie bardzo przyziemne. Aha, ciekawe. I to między innymi, tak jak przed chwilą pan tutaj przedstawił, kwestie używania takich albo innych barwników wpływały na użycie ostateczne. 7 lutego 1831 roku Sejm w czasie powstania listopadowego przyjął jedną zresztą z pierwszych swoich ustaw, ustawę dotyczącą barw narodowych, i od tego momentu możemy mówić o ustabilizowanym prawnie w formie barw narodowych. Natomiast no tak, te barwy narodowe w postaci takich dwóch pasów znamy z dużo wcześniejszych przekazów. To nie jest tak, że one się pojawiły Deus ex machina. To na przykład na rolce sztokholmskiej jest koń pomalowany w dwie strefy, jedną białą, drugą czerwoną, więc można powiedzieć, że to nie była flaga, tylko to był koń pomalowany. Ale ma symbolizować te dwie barwy z herbu państwowego, z orła w polu czerwonym. Ten system prezentacji w ogóle barw, który jest pochodnym herbu, jest znany po prostu w tym systemie komunikacji, o którym wspominałem od dawna. Zresztą najstarsze przedstawienie polskiej flagi, czy też sztandaru, nie wnikając w tej chwili w kwestie terminologiczne, różnica między sztandarem, chorągwią a flagą, jest w terminologii wekselologicznej dokładnie opisana. Natomiast takim najstarszym przedstawieniem weksylium polskiego... Co to znaczy weksylium? Czyli właśnie sztandaru, tylko użyłem specjalnie zlatynizowanej formy, żeby uciec nie plątać od... się w te rozróżnienia. Tak. W każdym bądź razie takie najstarsze przedstawienie, gdzie mamy drzewiec i mamy płachtę przyczepioną do drzewca, czyli jest to na pewno sztandar, flaga, chorągiew. To jest znana z herbarza powstałego w okolicach Soboru w Konstancji, czyli pierwsze lata, naste lata XV wieku, a zaraz po bitwie pod Grunwaldem. Znany jest, żeby było jeszcze trudniej, z herbarza powstałego w Portugalii. Znaczy znanego z egzemplarza portugalskiego, powstałego zapewne na Półwyspie Iberyjskim. Tutaj tą wiedzę zawdzięczam panu Adamowi Żurkowi, który to odszukał. Natomiast to jest Sam rękopis jest trochę późniejszy, natomiast przedstawia niewątpliwie epokę Soboru w Konstancji. Dopiero mniej więcej 100 lat późniejsze przedstawienia są znane z samych ziem polskich, gdzie sztandar już się pojawia. Dobrze, ale tutaj jak Deus ex machina pojawił się granat. To jest zagadkowa historia. Co z tym granatem? Znaczy, że w czasie powstania listopadowego albo wcześniej rozważano jakoś poważniej taką zmianę, że granat miałby być naszą barwą narodową, jedną z trzech w tym momencie? Tak? Rozważano, bo na części chociażby sztandarów powstania styczniowego widzimy obok bieli i czerwieni granat również, tak? No granat po prostu wchodzi jako barwa w armii polskiej, w armii jeszcze w ostatnich latach istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Występuje głównie właśnie początkowo w barwach kawalerii narodowej, a nawet jeszcze wcześniej, bo jeszcze husaria i pancerni mają właśnie mundury z elementami granatowymi, tak? Husaria jest właśnie w czerwonych, karmazynowych mundurach z wyłogami granatowymi. Pancerni są dokładnie odwrotnie, od początków drugiej połowy XVIII wieku, tak? Właśnie przełom, schyłek panowania Augusta II, początek panowania Stanisława Augusta. To znaczy lobby militarne tutaj się zasłużyło. Tak, i armia jest jakby nośnikiem istnienia państwa. Mamy armię, znaczy się mamy państwo. Pytanie, jeśli armia wygra w polu, a więc utrzyma państwo i właśnie tak mocne zżycie się, że tak powiem, ze świadomością, że munduru żołnierza, że jest on takim nośnikiem właśnie idei niepodległego kraju, że zastanawiano się nad tym, czy to właśnie nie jest jedna z barw narodowych. Tak? Zwłaszcza, że byłoby to też piękne do pewnego stopnia nawiązanie do Francji rewolucyjnej, która przecież też ten granat ma. My, u nas po prostu inny układ graficzny, ale byłyby to te same pasy. Ta przyjaźń polsko-francuska, no, dla nas dość była momentami bardzo ważna. Właśnie w czasie powstania listopadowego, kiedy była dyskusja na temat barw narodowych, jedna z stron politycznych nosiła właśnie trikolor, który potem został zarzucony całkowicie na rzecz kokardy biało-czerwonej. No dobrze. A te weksylia, no, nie rozróżniamy najczęściej. Nie, i to też... Flaga, sztandar, co to takiego? To rozróżnianie pomiędzy sztandarem, chorągwią jest czasami wątpliwe i tutaj zapisy tak naprawdę się stabilizują gdzieś w XIX wieku, a zupełnie to chyba dopiero w XX. Profesor Jan Ptak dokładnie to mówił w podręczniku weksylologii. Teraz musiałbym przeczytać się fragmenty jego definicji, błagam, żeby to było. Nie zrobię tego teraz. W każdym bądź razie, ale to byłoby wtedy z podaniem, kiedy pojawia się w którym źródle, ale to tak byłoby dość nudne. Grubsza. To byłoby dość nudne. Natomiast, no właśnie, o to chodzi, że słowo, słowo chorągiew ze słowem sztandar się przenika. I w tym momencie, dlatego użyłem słowa weksylium, żeby uciec od tego, co jest sztandarem, co jest chorągiem. Ale jedno i drugie, i chorągiew, i sztandar gdzieś wykształcają się w sferze wojskowej jako symbol związany z wojskiem, ale również w sferze cywilnej, tylko że odnosząc się do dawnej Rzeczpospolitej, wspomnianych przed chwilą przez pana tutaj mundurów kawalerii, trzeba pamiętać, że szlachta nosiła, teoretycznie przynajmniej, miała nosić mundury wojewódzkie, które miały konkretne barwy związane z barwami herbów województw. To tam nie zawsze to można było to samych województw, bo te barwy się znowu zbyt często pojawiały te same, w związku z tym trzeba było różnicować te kolory mundurów. Więc to wszystko gdzieś z pewnej organizacji wojskowej, bo znowu szlachta zobowiązana do służby wojskowej, przynajmniej teoretycznie pospolitego ruszenia, mundury no są jakimś tam znowu pochodnym tym elementem struktury wojskowej. Chcę jeszcze zapytać o weksylium, które miało układ biało-czerwony. Czy to ważne, że biały na górze, a czerwony na dole? No, czy teraz jest ważne, a kiedyś też tak było? Czy to zawsze tak było? W heraldyce, jak wszędzie, wytwarzają się pewne zwyczaje, które stają się obowiązującą zasadą. Wytworzyła się zasada, czy zwyczaj, że w momencie, kiedy przedstawiamy coś, co ma pole i godło, dwie barwy, barwa godła jest górną strefą, a barwa pola jest dolną strefą. Ale Austria na przykład ma flagę, gdzie ona jest nawiązaniem bezpośrednio do herbu Habsburgów, a nie do barwy godła. Więc to Zasadniczo tak, ale nie zawsze. Rozumiem. Jak z każdą zasadą. Rozumiem, dziękuję. Nie drążmy tego. Dobrze, to zostało jeszcze, nie wiem, czy coś jeszcze ważnego jest do dopowiedzenia, jeśli chodzi o te zakamarki wiedzy historyczno-heraldycznej odnoszące się do naszych symboli. Te symbole narodowe, tak, no to one są wszechobecne w zasadzie w Wojsku Polskim, tak, i to już od dawna, od 300 lat. To jest też takie fajne zadanie dla młodzieży podczas zajęć w muzeum, no to znajdźmy odwołania do właśnie symboliki narodowej na mundurze. No to czy opaski żołnierzy z czasów okupacji, z czasów Powstania Warszawskiego, no to to jest jednoznaczne. No barwy mają jednoznacznie wskazywać. Guziki przy żołnierskim mundurze, orły, a teraz orły wojskowe, które jeszcze się tam troszeczkę różnicują w tej chwili w zależności od rodzaju sił zbrojnych, ale to wszystko jakby jest wszechobecne. Jeden z najstarszych znaków lotnictwa, nasza polska szachownica, to też jest nawiązanie w prostej linii do naszych barw narodowych. Mamy tutaj przedstawiciela lobby militarnego. Sztandary wojskowe, żeby dalej pójść, to dzisiaj też jest nawiązanie do barw narodowych i to w 100%. Żeby była ciekawostka, to w tym jakby układzie graficznym, bo nie chodzi o kolorystykę, to sztandary polskie wcale takie początkowo nie były. Aha. Ale to już jest chyba też na inny program. Tak, ale jeszcze jedno pytanie na koniec. Wiem, że to znowu będzie dłuższa rozmowa, mogła to by być dłuższa rozmowa, ale jednak chciałbym odnieść się do współczesności i do ocen teraz panów. Czy my szanujemy nasze symbole narodowe? Na przykład kibice, którzy w pełni dobrej woli kibicują naszym wspaniałym piłkarzom albo skoczkom, mają flagi, weksylia, dobrze, żeby się już nie plątać, i tam jest białe i czerwone i jest napisane Piotrków albo Górnik Zabrze. Czy to jest w porządku, czy nie? To jest trudne pytanie. Z punktu widzenia przepisów prawa to chyba jest nie w porządku, ponieważ jest ustawa, jest kodeks karny i są kary za nieprawidłowe używanie symboli państwowych i narodowych. Państwowych w tym przypadku należy takie odczytywać. I w tym momencie umieszczanie tego napisu z nazwą miasta, czy to będzie białe, czy czerwone, czy ten napis będzie w tym kolorze, czy w tym, to nie ma znaczenia, ale można byłoby powiedzieć, że jest to nieprawidłowe, a więc naganne. Ale z drugiej strony inne, możemy mieć zupełnie inne spojrzenie. To wręcz odwrotnie. To jest ogromny szacunek do barw narodowych. Ten wspomniany przez pana napis Piotrków na przykład nie jest wyszyty czarny, prawda, czy zielony. Tak, tak, nie. To nie jest zielone czy pomarańczowe, tylko właśnie barwy narodowe są do tego użyte. Czyli można domniemywać z drugiej strony, że ogromny szacunek tych osób, które używają tego rodzaju symboliki na stadionie czy w innym miejscu związanym ze sportem, odnoszą się te osoby z dużym szacunkiem właśnie do barw narodowych. No ale pościel z symbolami narodowymi to chyba już jest przesada. Tak, kiedyś... Myślę, że tak. To byłoby znaczy, za dużo. W Polsce jest to przesada. Na świecie, nie wymieniając rzeczy papierowych, które są w barwy, w flagi, ale widziałem taką flagę amerykańską, taki rulonik. Państwo sobie podłożą pod to nazwę. I Amerykanie sami to produkują? Czy produkcja jest amerykańska, czy chińska, Ameryki, to tego nie wiem. Ale w Ameryce to sprzedają. Ale widziałem to w Ameryce. No to ja pytam o takie niewinne rzeczy, jak napis Piotrków na fladze narodowej. Amerykanie mają fantazję akurat w kwestii stosowania swoich natomiast barw. W Polsce byłoby to nie do przyjęcia, moim zdaniem, żeby w ten sposób potraktować flagę polską. I myślimy, pilnujmy się też tego, żeby jednak to była odpowiednim szacunkiem odnosimy się do tego. Ja się zgadzam tutaj z panem profesorem, że rzeczywiście tutaj nie ma jakiegoś konfliktu. Ci ludzie nie chcą obrazić, właśnie chcą pokazać, że są dumni, że są właśnie Polakami, że wspierają naszą drużynę, naszą ekipę walczącą gdzieś i to jest dobrze. Dlatego, bo właśnie taki mają funkcję dzisiaj flaga i godło. To mają być znaki, które nas pozytywnie jednoczą, a więc w tym wypadku jak najbardziej spełniają tą rolę. A barwy jednoznacznie określają te osoby, które są na stadionie, nazwijmy, jako Polaków. Białe i czerwone. Dziękuję bardzo. Profesor Sławomir Burzyński, prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Mikołaj Kubacki, kustosz Muzeum Wojska Polskiego, byli dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję pani Ewie Redel i dziękuję Edycie Kocębie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Wiwat Sejm, wiwat Król, wiwat wszystkie Stany. A jak to było naprawdę? Moim gościem w specjalnej audycji Historia jak z książki będzie profesor Zofia Zielińska. Przeanalizujemy nie tylko źródła pisane, ale też popatrzymy okiem historyka na tak słynny, jak nieścisły obraz Jana Matejki. I porozmawiamy o tym, dlaczego dzień 3 maja tak długo był świętem zakazanym. Szczęśliwie już nie jest, zatem zapraszam w środę w południe, Marek Stremecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara, nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.